और तुम्हारा परवरदिगार बहुत बख्शने वाला बड़ा रहमत वाला है। जो कमाई उन्होंने की है अगर वो उसकी वजह से उन्हें पकड़ने पर आता तो उनको जल्द ही अजाब दे देता, लेकिन उनके लिए एक वक्त मुकर्रर है जिससे बचने के लिए उन्हें कोई पनागाह नहीं मिलेगी।